د شهید لالی مزار تا یم راغلی د هجران غشو پزړ یم وشتلی د شهید لالی مزار تا یم راغلی د هجران غشو پزړ یم وشتلی گلالای و مینا نا کو پ مگرانو یوس پیتل تنگای گل دار غوانو نن مرگی ظالم بی وختاری جاو لے د هجران غشو پزړ یم وشتلی د شهید لالی مزار تا یم راغلی د هجران غشو پزړ یم وشتلی هر محفل هر حجرا بابر خیستا حسین خو اخلاق نمونا و یم بیل دنیا ډیر به حدا درد و لای د هجران غشو پزړ یم وشت لای د شهید لالی مزار تا یم راغ لای د هجران غشو پزړ یم وشتلی خوږ تصویر زما په سترګو کې غړېږي که هر څو یې هېروم نه هېرېږي په الفت یې زما زړه د رنګېد د هجران غشو پزړ یم وشتلی په الفت یې زما زړه د رنګېدلی د هجران غشو پزړ یم وشتلی د شهید لالی مزار تا یم راغلی د هجران غشو پزړ یم وشتلی قربانی د پاک لال خولی دین شو سپین ګلاب و اخپس رو وینو رنگین شو سپین تاتر نن پس رو وینو لاړ د هجران غشو پزړ یم وشتلی د شهید لالی مزار تا یم راغلی د هجران غشو پزړ یم وشتلی انقلاب د څه غم جانې ورځې شپې بس روان د ځوانانو جنازې دي پیزانې د غم په ټال تل زنګېدلی د هجران غشو پزړ یم وشتلی پیزانې د غم په ټال تل زنګېدلی د هجران غشو پزړ یم وشتلی د شهید لالی مزار تا یم راغلی د هجران غشو پزړ یم وشتلی د شهید لالی مزار تا یم راغلی د هجران غشو پزړه یم وشتلای د هجران غشو پزړه یم وشتلای د هجران غشو پزړه یم وشتلای.